jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Dowiedz się więcej wchodząc na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 2 dzień września. Minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przyspiesza kampania wyborcza. Pełną listę kandydatów zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Znamy też nowe nazwiska, które znajdą się na listach trzeciej drogi. Trwa wizyta papieża w Mongolii. Śledzi ją nasz korespondent. W ostatni weekend wakacji w Tatrach można spotkać tłumy turystów. W pobliżu najpopularniejszych tras trzeba liczyć się z kolejkami. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w całej Polsce pełne listy wyborcze do Sejmu i Senatu. Kandydatów do parlamentu ogłoszono już m.in. w Gdańsku, Łodzi, Białymstoku, Chełmie i Warszawie, skąd z pierwszego miejsca wystartuje minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Wśród kandydatów na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości znaleźli się wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, a także posłowie Paweł Lisiecki i Jarosław Krajewski, który liczy na powtórzenie wyniku sprzed 4 lat. W ostatnich wyborach w samej Warszawie uzyskaliśmy poparcie ponad 300 tysięcy mieszkańców Warszawy i 78 tysięcy głosów. To były te głosy dodatkowe Polaków głosujących za granicą. Jesteśmy w stanie w Warszawie uzyskać kilka mandatów do Sejmu. W Chełmie listę otworzy minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Podczas prezentacji kandydatów w tym regionie mówił o różnicach między Prawem i Sprawiedliwością a opozycją. Czy tym, którzy konsekwentnie, twardo obronili nasze granice i naszą suwerenność i pokazali, że są skuteczni, czy tym, których pamiętamy w trakcie tamtych wydarzeń, które są testem na odpowiedzialność. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Były lider Nowoczesnej Ryszard Petru i jeden z byłych liderów Konfederacji Artur Dziambor zasilą listy wyborcze trzeciej drogi. Poinformował o tym Szymon Hołownia z Polski 2050, wchodzącej wraz z PSL-em w skład koalicyjnego komitetu wyborczego. Szymon Hołownia mówił, że Ryszard Petru startuje jako kandydat jego ugrupowania, a Artur Dziambor PSL-u. Dodał, że transfery mają pomóc trzeciej drodze zawalczyć o konkretnych wyborców. To wspólną sprawą jest dziś zbudowanie silnej trzeciej drogi, która będzie w stanie, tak jak to przed chwilą powiedział Ryszard Petru, przyciągnąć wyborców Konfederacji, czy potencjalnych wyborców Konfederacji z różnych stron, ale też zawalczyć o te 10 milionów Polaków, którzy w polityce nie widzą już dla siebie nadziei. Trzecia droga pójdzie do wyborów z hasłem dość kłótni i do przodu. Papież, który jest z pielgrzymką w Mongolii, wygłosił w Pałacu Państwa w Ulaanbaatar przemówienie do miejscowych władz i korpusu dyplomatycznego, a także spotkał się z duchownymi. Jutro Franciszek odprawi mszę świętą w hali sportowej. Tę wizytę śledzi nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Podczas spotkania z władzami i dyplomatami papież zaapelował o pokój, przestrzeganie podstawowych praw i ochronę stworzenia. Napiętnował korupcję i konsumpcjonizm. Duchownym i misjonarzom zgromadzonym w katedrze świętych Piotra i Pawła powiedział, że powinni być zawsze blisko ludzi. Wskazał, że ewangelizując należy unikać prozelityzmu. Powiedział, że ewangelizacja powinna polegać na dawaniu świadectwa wiarą i czynami. Jutro o 10:00, gdy w Europie Środkowej będzie 4:00 nad ranem, Franciszek weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym i wygłosi przemówienie. Po południu odprawi mszę świętą w nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali sportowej. By w niej uczestniczyć, do Ulaanbaatar przybyli wierni z Chin, Rosji, Wietnamu i Korei Południowej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Morskie Oko, Dolina Chochołowska i kolejka na Kasprowy Wierch. To najpopularniejsze trasy i atrakcje wybierane w wakacje przez turystów w Tatrach. Ze statystyk Tatrzańskiego Parku Narodowego wynika, że w lipcu i sierpniu na szlaki wyruszyło ponad 1 700 000 turystów. Również w ostatni weekend wakacji w góry wyruszyło sporo osób. My tu króciutko, tylko 4 dni byliśmy. Troszkę góry, troszkę szlaki, ale zakwasy potężne. Piękne widoki, to są nasze góry. Te widoki, te góry, te chaty, piękne. Permy i morskie oko. Teraz też jest pięknie, jest właśnie trochę luźniej. Same zalety. A czekamy, aż się troszeczkę przyjaśni, żeby znów iść w trasę. Idziemy się tak, że tak powiem, turystycznie przejść na Polany Kalatówki. Tak jakoś resztka urlopu trzeba było jakoś wyrwać się z bloku. Wracamy do Zakopanego często. Jak dotąd najliczniej turyści Tatry odwiedzili w 2021 roku, gdy na teren parku weszło około 5 milionów osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Norbert Michalak. Remis w pierwszym dzisiejszym meczu siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Mecz Radomiaka Radom z Piastem Gliwice zakończył się wynikiem 1-1. A za niecałe pół godziny Krakowia podejmie Koronę Kielce, choć w barwach pasów jeszcze bez Kamila Glika. Krakowia z dorobkiem 9 punktów w ligowej tabeli jest siódma, a goście zgromadzili do tej pory 4 punkty i zajmują ostatnie 18 miejsce. Trener krakowskiej drużyny Jacek Zieliński tak podchodzi do dzisiejszego spotkania. My się do każdego przeciwnika przygotowujemy w inny sposób, czytamy, analizujemy jego grę. Korona zagrała rzeczywiście świetny ostatni mecz z Zagłębiem Lubin. Wygrała zdecydowanie, dominując, no wiadomo, tam czerwona kartka w 30 minucie trochę ten mecz ustawiła, ale mimo wszystko no, zagrali naprawdę bardzo dobrze, bardzo agresywnie. Tego się spodziewamy w tym meczu, ale jesteśmy na to przygotowani, mamy swój plan i jestem głęboko przekonany i wierzę w to, że go sobie ułożymy na boisku. Początek o 17.30, a wieczorem o 20.00 Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Teraz US Open i wygrana Nowaka Dżokowicza. Serb awansował do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego na twardych kortach w Nowym Jorku. Rozstawiony z numerem drugim, Dżokowicz w trzeciej rundzie wyeliminował swojego rodaka Laszlo Dzsere 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3. Następnym rywalem wicelidera światowego rankingu będzie chorwacki kwalifikant Borna Gojo. A w rywalizacji pani, gdzie wczoraj Iga Świątek w ekspresowym tempie awansowała do 1/8 finału, stawiona z czwartym numerem Jelena Rybakina z Kazachstanu, w trzeciej rundzie przegrała 3-6, 7-6, 4-6 z Rumunką Soraną Christen. Nie lada wyczyn. Koszykarze Sudanu Południowego, reprezentanci tego kraju, zakwalifikowali się do pierwszych w swojej młodej historii Igrzysk Olimpijskich. Historyczny sukces Sudanowi Południowemu zapewniła wygrana na Mistrzostwach Świata z Angolą 101-78 w grupie M zespołów walczących o miejsca 17-32. Świecące gwiazdy, które biorą udział w swoim pierwszym mundialu, zostały najlepszą drużyną afrykańską. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Dziś chłodniej głównie na północy kraju i tam termometry pokazują tylko 18 stopni. Na pozostałym obszarze od 20 do 23. W nocy na południu możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni na północy, około 13 w centrum, do 15 na południowym wschodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowi. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, no to mówię ci. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Halo? Cześć, dziadek! A, cześć! Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi!

day a week, we'd turn the cheek. One day a week, we'd turn the cheek. Don't care. to dopiero jutro, Sunday Morning, ale to grupa Bolszoi przypomniała się w swoim wielkim przeboju. 20 minut po godzinie 17, Trzymaj z Trójką, czym prędzej zapraszam Państwa teraz do Płocka. To jest właściwy moment i bardzo dobra pora. Tam dziś dzień, na który czekano od kilku miesięcy. Kolejne miasto w Polsce będzie mogło od dziś chwalić się stadionem z prawdziwego zdarzenia. No, w końcu oficjalnie otwarto tam właśnie nowy obiekt, na którym swoje mecze rozgrywać będzie miejscowa Wisła, Wisła Płock. Stadion kosztował blisko 170 milionów złotych, pomieści 15 tysięcy widzów. Na inaugurację obiektu spodziewany jest komplet publiczności albo nawet nadkomplet. Dziś więc oficjalne otwarcie Orlen Stadionu imienia Kazimierza Górskiego w Płocku. Uroczystość oficjalna rozpoczęła się o godzinie 16. No i wiadomo, jak to wygląda, taka część oficjalna, wiadomo, czego się spodziewać. Prawdziwe emocje zaczną się za chwilę, bowiem o 17.30, a to już za 9 minut, piłkarze Wisły podejmą Polonię Warszawa w ramach rozgrywek Fortuny pierwszej ligi. Ale jeśli i to Państwa nie interesuje, to dopowiem jeszcze, no to już od południa odbywają się tam różnego rodzaju atrakcje dla całych rodzin wokół obiektu, no więc jeśli chcieliby się Państwo załapać, no to szybciutko, zwłaszcza, że pogoda sprzyja i proszę korzystać z ostatniego wakacyjnego weekendu. Gdzie szukać stadionu w Płocku? No to każdy Państwu powie, proszę zapytać. Jakby co, proszę się kierować po prostu w stronę hałasu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z Trójką na zegarze prawie w pół do 18:00. Proszę Państwa, ostatni wakacyjny, jeszcze można powiedzieć, weekend trwa, choć sezon nad Bałtykiem w zasadzie dobiegł końca. Ale na plażach nadal nie brakuje spacerowiczów. Pogoda nie sprzyja co prawda kąpielom, ale warunki pozwalają obserwować czasami niezwykłe zjawiska. No więc teraz nad morze Państwa zabieram, bo tam przełom sierpnia i września przyniósł

in Black i AC/DC. Trzymaj z trójką, za 21 minut godzina 18 podróżujemy po świecie w poszukiwaniu miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy, ale chętnie zabrałbym Państwa do Rzymu, no bo to jest fajne miasto. Chętnie zabrałbym Państwa do Koloseum, no bo być w Rzymie i nie być w Koloseum, to jak nie być w Rzymie. Koloseum każdego dnia odwiedzają tysiące turystów z całego świata. Jeśli się już Państwo uprą, żeby tam jechać, to uprzedzam, zwiedzając to miejsce, warto patrzeć pod nogi. W ostatnich dniach na terenie słynnego amfiteatru nagrano gości, delikatnie mówiąc, niepożądanych. Podczas tegorocznych wakacji Rzym zmaga się nie tylko z niesfornymi turystami, ale też z plagą gryzoni, które opanowały niedawno najsłynniejszy włoski zabytek. Ostatnio na terenie Koloseum właśnie zauważono buszujące myszy i szczury. Nagrania, na których widać rzymskie gryzonie, pojawiają się w zagranicznych mediach, no i nie stanowią dobrej wizytówki wiecznego miasta. Władze określają taką sytuację jako nie do przyjęcia i zapowiadają podjęcie odpowiednich działań. Zwierzęta upodobały sobie to miejsce ze względu na obecne na terenie amfiteatru śmieci. Obecnie służby techniczne sprawdzają park archeologiczny Koloseum i rozstawiają tam pułapki. No brawo! A może by tak na początek posprzątać po niesfornych turystach. No tak czy inaczej, proszę nie dać się złapać w pułapkę. Po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. I'm picking out this dress. Selena Gomez. 14 minut dzieli nas od godziny 18. Trzymaj z trójką w tej audycji nie zawsze pod koniec godziny, ale zwykle tak właśnie bywa. Pojawia się muzyczna pareczka klasyczna, tak jak to ma miejsce właśnie teraz. Kto słuchał godzinę temu, ten wie, o co chodzi. Kto nie, to już wyjaśniam. To jest taka muzyczna zabawa, w której chodzi o sprawdzenie trochę samego siebie i odgadnięcie, kto i co śpiewa i gra. Dwa klasyki przed nami. Najpierw zagraniczny, potem polski. To takie utwory, które Państwo doskonale znają i rozpoznają, i zapowiadanie ich byłoby w tej chwili pewną nadgorliwością z mojej strony. Oto taka niezobowiązująca zabawa, do której Państwa teraz zapraszam. My gramy, Państwo odgadują. Sweet wind, call it fall, I'll make it to the moon if I have.